राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 24 अक्टूबर 1999 सायं लगभग 4 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवलीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। लोग गांव के बहुत आए हैं तो आपके और प्रवचन के साथ थोड़ी गो सेवा पर थोड़ी बात। देखो भाई सीधी सरल बात है, ये लोग तो छोड़ना पड़ेगा ही। ये बात तो आपको माननी चाहिए। इस तरफ ध्यान कम देते हैं, ये लोग सबका छूटेगा, ये कुटुंब छूटेगा, घर छूटेगा, रुपये छूटेगा, जरूर छूटेगा। ये बात खास याद कर देगी, सबके काम की चीज है ये। भाई बंधु माता पिता संबंधी मित्र साथ नहीं रहेंगे, रुपया पैसा घर जमीन जायदाद इस साथ नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। साथ रहने वाले एक परमात्मा है, खूब ध्यान दें आप। हमारे साथ रहने वाला कौन है? हमारे साथ वही रह सकता है जो निरंतर हमारे साथ रहे, और निरंतर हमारे साथ नहीं रहता उसमें हमारी ममता नहीं होती। ध्यान दें कि हम रास्ते से जा रहे हैं, एक दूसरा रास्ते में मिल गया, वो कोस दो को साथ चला, फिर वो दूसरे रास्ते चला गया, हम दूसरे चले गए, तो वो मेरा मित्र हो सकता है क्या? हमारा प्रेमी हो सकता है क्या? जो हमारे मिलता है हमारे से भी होता है उसमें ममता करना मुंह से मूर्खता है। जो हमारे साथ मिला और अगाड़ी बिछड़ गया, तो हमारे मिल और बिछड़ने वाले हैं उनमें ममता नहीं होती, और ममता नहीं होने पर चिंता नहीं होती। कई आदमी हमारे साथ में रहे, कई मर गए, कई जन्मे, कई मर गए, पर हमारे साथ में वियोग उनका अवश्य भावी है, तो अवश्य ही हमारे से अलग होते हैं, तो उनसे पहले सावधान रहना चाहिए। भर्तृहरि हरि ने कहा है अवश्य व्यातारमोषे विषया वियोगे को भेद नो यद्र स्वातंत्रतुल परितापाय मनस क्षयं त्यक्ता समशुभमनंतम विदधति। भाई बहन सब ध्यान दे रहे, अवश्यम यातारमुषित्वा भी विषया, आपके साथ भाई बंधु कुटुम्बी संबंधी पति पुत्र आदि बहुत समय रहेंगे, बहुत समय रहेंगे, बहुत समय रहेंगे, अंत में इनका वियोग होगा होगा होगा। अवश्य बहुत काल तक रहेगा तो एक दिन वियोग होगा, तो वियोग एक दिन होगा ही। अब वियोग वो पहले हो जाए मृतंतर स्वातंत्र्यात, अब स्वतंत्रता से योजना वियोग हो जाए तो अतुल परिताप आए मन से, मन में बड़ा भारी ताप होता है। और स्वयं त्यक तो आई ये थे समसुखम अनंतम विदति, जैसे रुपये है आपके पास, अगर वे रुपये चले जाए पास पैसे तो दुख होता है, परंतु आप जान करके रुपये खर्च कर देते हो अच्छे बढ़िया काम में, अपनी जानकारी में बहुत अच्छे उपयोग में काम कर दिया तो आपको आनंद होता है। यह सबका अनुभव है, ध्यान देना भाई बहनों सब ध्यान देना। रुपये अगर हमारे बिना खर्च किए खर्च हो जाए तो ताप होता है, संताप होता है कि रुपये खो गए, और हम खर्च कर देते हैं तो 100, 200, 500, 700, 1000, 10000 भी खर्च करते हैं तो आनंद होता है कि इतने रुपयों का सदुपयोग हो गया, हमारे रुपये अच्छे काम में खर्च हो गए, खुशी आती है। ऐसे ही संसार सब ध्यान दो, जितने भाई बंधु कुटुम्बी स्नेही मित्र है इनका एक दिन हमारे से वियोग होगा, चाहे हम मर जाए, चाहे वे मर जाए, चाहे दोनों मर जाए, तो क्या हुई बताओ। जितने हमारे प्रेमी है, हमारे स्नेही है, हमारे साथ रहने वाले हैं, उनमें से चाहे तो वे मर जाए, चाहे हम मर जाए, चाहे दोनों मर जाए, वियोग हमारा होगा, पक्की बात है। तो वियोग होगा, संयोग हो यार वियोग होगा तो उसमें ममता करनी चाहिए। पहले से याद रखना कि ममता मत करो, काम उनका आप कर दो, आपका काम भी कर दे वैसे करो, परंतु उनके साथ घुल मिल करके मित्रता प्रेम मत करो। अवश्य ही वियोग होने वाला है, अवश्य विषया, बहुत समय तक आपके साथ रहे तो भी एक दिन वियोग जरूर होगा होगा होगा, पक्की बात है। जब पक्की बात है वियोग होगा ही, वो हमारे न चाहते हुए वियोग हो जाए दुख होता है, तो पहले ही हमें इन बात को समझ लेना चाहिए कि भाई इनका वियोग तो होगा, पहले से ही समझ लो कि संयोग चिते बड़े प्रेम से बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, और मर जाए तो पस्त हो जाओ। बड़ी बूढ़ी बूढ़ी माइयां कहती है कि हमने ये नहीं जाना था कि हमारा बेटा हमारे से पहले मर जाएगा, हमारे को लकड़ी रहेगा, हमारे को चलाएगा, ऐसी हमारे आशा थी, वो पहले ही चला गया, तो हमने ये नहीं जाना था कि हमारे से पहले मर जाएगा। तो नहीं जाना तो ये आपकी कमी थी, आपकी गलती थी, नहीं जाना ये आपकी गलती थी। अब समझ लो कि जितने रहे हुए सब जाने वाले हैं, समझ लो ये, मान लो बात, अगर इस बात को मान लो तो आपको दुख नहीं होगा। ये तो हम पहले ही हम जानते थे, ये तो हमें पहले ही पता था कि वियोग तो होगा, चाहे हम मर जाए, चाहे ये मर जाए, चाहे दोनों मर जाए, अरे मरे बिना रहता नहीं, हम मर जाए तो हम वियोग, वो मर जाए तो वियोग, दोनों मर जाए तो वियोग, साथ साथ मर जाए तो साथ रहेंगे नहीं, अलग अलग सा अपना अपना। यहाँ इतने बैठे सब मन, दो आदमी भी साथ चलने वाले नहीं है, कोई किसी थे, कोई किसी थे, कोई किसी किसी काम में, तो मरने वाले छात्र कैसे आएंगे? जब एक पंडाल में बैठे हुए सत्संगी भी एक घर में सब नहीं जाते, कहेंगे सब अलग अलग है, तो मरने पर साथ में कैसे जाएंगे? मरने पर भी एक एक होकर अलग अलग जाएंगे। अगर इस बात को पहले से मान लें, पक्की जचा ले बात कि भाई एक दिन वियोग जरूर होगा, वियोग जरूर होगा, दुख नहीं होगा। इतने आदमी इकट्ठे हुए दुख नहीं होगा, क्योंकि हमने जान रखा है कि भाई सब अलग अलग अपने अपने घर में जाएंगे तो दुख नहीं होगा। इसी तरह से घर में चाहे ब्याह करके कोई आ गई, चाहे कोई जन्म करके आ गया, आया है और चला जाएगा, चाहे हम चला जाए चाहे वो चला जाए चाहे हम दोनों चला जाए, अलग हो जाएंगे। तो जितने मिले हैं सबके सब अलग होने वाले हैं, ये नियम है। इस नियम को कोई बंद नहीं कर सकता। मिलना और वियोग, मिलना और वियोग, ये बात सच्ची है। तो वियोग जिसका होने वाला है ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, कोई इसको मिटा नहीं सकता। तो पहले से जान लेना चाहिए, आप दुख से बच जाओगे। कोई मर जाए तो यही जानना चाहिए, हम तो पहले से जानते थे चीजें मरेगा, अथवा हम मरेंगे अथवा दोनों मरेंगे। तीन बात में से कोई न कोई बात तो होगी, अवश्य होगी। आप इतने बताओ, बताओ कौन सी नहीं होगी? क्या हम नहीं मरेंगे, वो नहीं मरेगा, दोनों नहीं मरेंगे? वियोग तो होगा। तो वियोग होने पर आपके मन में ये नहीं होगा, हम नहीं जानते थे, हमने पहले जाना था, सबका वियोग होगा। तो वियोग होगा, वो वियोग हो गया, भाई रोना किस बात का? उससे हम ममता कर ही नहीं सकते, वो मेरा हो ही नहीं सकता। इस बात को तो ठीक से समझो। हमारी एक घड़ी है, हमारे पास आई, पहले पार थी नहीं, संयोग हुआ तो ले जाओ, कुछ खराब हो जाओ, एक दिन वियोग होगा, जरूर होगा। अब कोई ले गया तो चिंता की बात की। हम एक जगह रहते थे, नीमाज की बात है, जो कोई आया पानी पीने के लिए तो पानी पी जाता हुआ जूती ले गया, बस ले गया जूती ले गया। तो मैं साथ चंद्रराव जी थे, शिवराज महाराज थे, हमें बड़े ऊँच जूती ले गया। शिवराज महाराज बोले, कोई ला करके दी जो पास चर्चा ही नहीं, और देगी जिस चर्चा, कोई दे गया कोई ले गया, चर्चा नहीं। वो लाया चर्चा ही नहीं, ले गया चर्चा, कोई दे गया कोई ले गया, चर्चा क्यों किसका करो, उसे विचार क्यों करो? शिवराज महाराज बोले, कोई दे गया कोई ले गया, कोई पर आया कोई ले गया, अर्ज क्या है? तुम्हारे घर की क्या चीज गई? रजब जी महाराज थे, जो गांव से जा रहे थे, जो किसी गाड़ी वाले का रस्सा पड़ा था रास्ते में, जो दे लिया कंधे पर, रस्सा लड़ गया, और भजन करते हुए मस्त मस्ती में भजन चल रहे थे। चलते चलते महाराज रस्सा खसक धीरे धीरे खसक पड़ गया, महाराज को पता ही नहीं लगा, वहां जा देगा रस्सा तो नहीं है। तो रज्जब जी बोले, पहले जैसा मन कर ले भाया, रज्जब रस्सा पूछ का पाया न पाया। गांव से जैसे निकले वैसे पहुंच गए, बीच में आया बीच में गया, तुम्हें क्या गया, तुम्हें क्या गया, छुपाया नहीं गया। गांव से तुम अकेले निकले, गांव अकेले पहुंच गए, बीच में आया बीच में गया, क्या गया, तुम्हें क्या गया। इस तरह से मनुष्य कोई चला जाए तो रोना किस बात का? जाएगा जरूर जरूर जरूर, इसमें फर्क नहीं है। जो मिला है वो वियोग होगा, और सदा मिला रहे वो उपयोग नहीं होगा। भगवान सदा मिले रहते हैं, आप जानते नहीं, परंतु भगवान किसी से ही वियोग कभी होते ही नहीं। सर्वस्य अहम् हृदि सन्निविष्टः, सबके हृदय में मैं हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति, सदा हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान मेरे हृदय में, सब जीवों के हृदय में, सांप और विश्व आदि जैसे जीवों में भगवान है, महात्माओं में भगवान है, दुरात्मा में भगवान है, कसाई में भगवान है, अच्छे मंदे सब में भगवान है। भगवान नजर साथी हमारा, इसके सिवाय कोई साथी है ही नहीं। अगर ये बात आप मान लो तो कितना आनंद हो जाए, आज आनंद हो जाए, आज आज आज अभी अभी हमारे साथ रहने वाले केवल भगवान है। हम जानते नहीं पर भगवान हमारे साथ है, सिवाय भगवान के हमारे साथ रहना कोई नहीं है, कोई नहीं हमारे साथ रहने वाला, कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। बताओ, आप बता दो कौन हो सकता है हमारे साथ रहने वाला, कौन हो सकता है? जो सदा साथ रहते हैं उसे तो मानते नहीं, और मान मिलता है बिछड़ता है उसको साथ करते हैं, ऐसे रोते हैं, सिवाय मूर्खता है क्या है बताओ। हरिम हमारा साथ, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, साधे राधे श्याम शरत लूंगी तब वो बेड़ा पार। जो सदा रहने वाला है उसके साथ रहो, उसके साथ रहो मोरी मोरी। संतो ने कहे सदा ही सुहागन कदे न दुहागन, मैं तो आज रया मार बार पायो हे माँ। बोलो सदा ही सुहागन कदे न दुहागन, विधवा हो ही नहीं कदे, बिना भाई के मैं विधवा होगी नहीं, बर मरे तो विधवा है मरे जिस ऐसे बर को क्या मरू बरू, ऐसे बर को क्या बरू जो जन्म तरह मर जाए, मर मरिए बर को पाल जो अमर चूड़ हो जाए। ये चूड़ फूटेगा तो ऐसे फूटेगा, याद किया तो दूसरों फूटेगा। ऐसे बर को क्या मरू मेरे भाई के, ऐसे बर को क्या मरू जो जन्म तरह मर जाए, बर मरिए गोपाल जी जो अमर चूड़ हो जाए, अमर चूड़ हो जाए। सदैव सुहागन कदे नुहागन अजर अमर भर, सजनो ऐसा फिर परमात्मा है कभी नहीं मरते, ना आप मरते ना भगवान मरते, आप ही नहीं मरोगे, भगवान के साथ मिल जाओगे तो मरोगे नहीं, भगवान है अलग रहो तो आप मरोगे, ऐसे मरेगा। सीधी सारी बात है, आप बात अगर आप स्वीकार कर लो कृपा करके कि भाई भगवान मरने वाला नहीं, हम भी मरने वाला नहीं, राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी रह बालका मरे तो मरा जाए, राम मरे तो मैं मरू, राम जी तो मरे ही नहीं, हम मर जाएंगे ले क्यों हम मरे, राम जी तो मरते ही नहीं, हम मर जाएंगे तो नहीं मरेगा, हम नहीं मरेंगे, हम नहीं हमें वो तो मरे ही बोले, अरे हम मर जाए नहीं मरेंगे, हम नहीं मरोगे आप, राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे भराय, अविनाशी रह बालका मरे मरा जाए, भोज होगी हम मरेंगे नहीं, भगवान के साथ रहेंगे, भगवान हमारे साथ रहेंगे। तो भाइयों आप सुनने के लिए आए हो तो कृपा कर इसी बात मान लो, ना हम मरेंगे ना हमारे साथ ही मरेगा, हमारे साथ ही भगवान है। अपना साथ ही ऐसा बढ़ाओ जो कभी नहीं मरता वैसा। इस वजह से मेरे भाई ने कहा ऐसे भर को क्या भरू जो जन्मता मर जाए, ऐसे भरू तो विधवा होनी पड़ेगा, ऐसे भर को क्या भरू जो जन्मता मर जाए, मरे मर जाए गोपाल जी या अमर सूर हो जाए, कदे न दुहागन सदा ही सुहागन कदे न दुहागन असर अमर भर भाई हो माए, अमरा पुर मारो सासरो मने न जुग मैं मा तेरा को है माँ, धन इन जुग में मत राखो हे माय, हमरा पुर मारो सासरो किशन भरोसो इन सासरो, मन इन जुग में मत राखो हे माल माने मत राखो हे माय, किसो भरोसो इन सासरो मर मर पायो हे माय अजर अमर मर पायो हे माय, हमरा पुर मारो सासरो हमरा पुर मारो सासरो। कैसी मौजी बात बताओ, कैसी मौजी बात, अमरापुर में सासरो है वो अमरापुर में, अमरापुर अमरपुर अमर मरते नहीं कोई, ये सब मरने वाले लोग सब मरने लोग बैठे तो मरेगा भाई, ये तो मरेगा, ये मृत्यु लोग रे रीत राम से भी नहीं छोड़ते, राम से भी आते हैं तो सब जाते हैं कि भाई इनकी रीत ऐसी है, ऐसी रीत रखो, रीत छोड़ते नहीं चल जाते हैं, राम जी आवे कृष्ण जी आए मत्स्य कर से बरा कई अवतार हुए, वे भी कहते इस लोक में इस जीत में इस देश की जीत नहीं बिगाड़नी चल जाना, तो भगवान भी नहीं बिगाड़ते आप जी राह बिगाड़ दो आप में ताकत है रजा हो गए देख लो मित्र को इस वास्तव से जितने मित्र मिलते हैं जितने मिलेंगे माँ वो बाप वो भाई वो गुरु भाई वो बच्चा हो कोई कुछ हो पति हो पुत्र हो छूटेगा या तो सब मरेगा भाई, तो फिर लोगों की बात पक्की है हमने सच्ची जान ली अब मर गया तो नई बात क्या हुई, कोई नहीं हुई कोई मरा तो कोई नई बात हुई का एक ही बात है सदा वैसे हुई है, क्यों क्या है सब क्यों हुआ है सबके हो गए किस घर में नहीं होते बताओ, इस बात नहीं हुई कोई ऐसा मित्र है कि जिनके साथ में सदा रहना हुआ, सदा रहने वाला साथ में भगवान उसके साथ आप करते नहीं और जिसके साथ आप रहते वो साथ रहता नहीं कभी रोते मुक्त में, कितनी पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है जिसके साथ आप प्रेम करते वो तो मरेगा आप ही मरोगे दोनों ही मरेगा इनको भी योग तो होगा, अपने तो उसके साथ बने राम मरे तो मैं मरू, राम जी तो मरे ही नहीं, हमें के लिए मर जाए नहीं मरेगा हम यू मरेंगे, राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे भला अभी नशेगा मारेगा मरे ना मारा जाए, हम भगवान के हैं आप स्वयं मरो, आपके शरीर मरते हैं आप नहीं मरते, शरीर 84 लाख योनि भोग कर आए हो तो वो शरीर तो छोड़ दिया अब इस शरीर को छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, हाथ की बात नहीं है सबको छोड़ना पड़ेगा सबको मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा सबको मरना पड़ेगा, कोई कह नहीं सकता बताओ कोई कह दो मैं नहीं मरूंगा बताओ है कि नहीं ताकत बताओ, तो मरना ही पड़ेगा कोई नई बात क्या हुई क्या स्त्री मर गई, अरे सबकी स्त्री मरती है कि पति मर गया पति मरता है रीत है मरने नहीं पति पति दोनों मरे मरने वाला है मरने वाला ही मरने वाला ही कठोर है, ये मरने वालों का ही लोक है मृत्यु लोग सुना है नहीं आपने मृत्यु लोग है मृत्यु लोग मरने वालों का लोक है मरने वाले ही मरने वाले इस व्रत है वृक्ष और पक्षी और पशु पक्षी और कुछ भी हो बोले सब मरने वाला सब मरने वाला मरने वाले में लोग है, अब मरने वाले लोग बैठे हैं और मर जाए तो दुख करे महान अंकिता मस्त हो जाओ ठीक है मर से कोई जरूर मर जा सके, ब्याह होता है तो ब्याह में काकंड उड़ा होता है, आज कल होता है नहीं पता राम जी, मैंने तो पुरानी बात नहीं देखी हुई है। तो पति के काकंड उड़ा तो पत्नी खोले, और पत्नी का काकंड उड़ा पति खोले, जो पहले खोले उसी विजय। जो संबंध जोड़ना है ये बढ़िया बात नहीं है, संबंध तोड़ना है वो बढ़िया है, पहले खोल ले उसी मौज, उसी जीत हो गई, पहले खोल ले काकंड उड़ा। अरे संबंध जोड़ना है काकंड उड़ा, ब्याह रिवाज से पढ़ना है, ब्याह हो चुका क्या भाई खोद कर दे रहा और बार जो करो, अरे ब्याह वास्ते किया ब्याह हो गया खोलो, जो खोले चाहिए मैं मर दी वो मार, स्त्री खोल दे तो स्त्री को धन्यवाद, या पुरुष खोल दे पुरुष को धन्यवाद, या मरे गए लोग अरे क्या बात है, कोकोना लोग दो हजार बने ही नहीं रो ही थी, अब रोने लगे पहले खोले उसी मर्द नहीं है, ब्याह किया जो ऐसा कमरा खोले खुल गए। तो ऐसे जग में मैसे आया हमारी जीत, हमारे बरसरी नहीं, ये न ईसाइयों में है, न मुसलमानों में है, न यहूदियों में है, न पारसियों में है, हाँ हिंदुस्तानी में बात नहीं, यही वही बात हिंदू वाली एक एक बात विलक्षण है, जगह हिंदुस्तान में हिंदू वाली बात छोड़ दी, आज राज के हिंदू, अरे हिंदू हमारा नाश हो रहा है, ऐसी रीत कहाँ है बताओ, संबंध जोड़ो, जोड़ने के बाद कोकोना खोलो, खोजा जो पहली खोल दे पहली वही मौज है, पहली चला जाए बस ठीक है उन्हें छोड़ गए। तो इस तरह से आप कोई मर जाए तो रो ना किस्मत का, काकन डोडा पहले खोल दिया तो क्या हो गया बताओ, ठीक हो जाते पहले खोल दे। तो इस वास्ते सदा मस्त रहो और संबंध जोड़ो महाराज के साथ, जो नहीं मानता उसके साथ, वो हमारा प्रभु है, हमारे परमात्मा है, हमारे ईश्वर है, वो मेरे भगवान है, मेरे मालिक है, मेरे मालिक वो परमात्मा है जो उपयोग होता ही नहीं, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो भगवान साथ में, भगवान तो ऐसे पीछे पड़ा है जो कीड़ा छोड़े पिन छोड़े हुए तो कीड़ा छोड़ो थोड़ा पिंडी को छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, पैदा में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु को जाओ तो भगवान साथ में, ऐसे साथ में है उसको साथ रखो, उसको देखते ही नहीं मरता है उसको से उसे संबंध करते पैसे पैसे रोग है मोल मुड़ता करो, रोने वाले मरने वाले के साथ में विशेष मत करो संबंध करो, न मरने वाले के साथ में जब मौज हो जाए सदाई, अजर अमर पर पाए पाए अजर अमर न बूढ़ा में न मरे अजर अमर पर पाए पाए, ऐसे मस्त रह जाओ तो शेष बस तो भी हो जाएगा तो सदा वाले में, अब मिटने वाली बस क्या बोले, मार करने और ऋषि गए लोमस ऋषि के पास, लोमस ऋषि है उसके रुआ ही रुआ सब सब जैसे ऋषि हो ना ऐसे रुआ ही हुए बैठा है घास वही पूरा बैठा तो घास वही हो, अरे भाई लीलार भी ताप लगे नहीं सूर्य भगवान ने ताप लगे इस बात ले लिया, कुटिया बना दो कुटिया थोड़े बना रहे कौन बना रहे, थोड़े जीने के लिए कुटिया थोड़ा तो कैसे बना कैसे सतयुग त्रेतार द्वापर कड़ी चार जुग से चार सा जाए तब एक सतोरी होगी, हुई ऐसी सतोरी होगी हजार होती है तब एक दिन होता है, अरे हजार युग जरूरी नहीं रात होती है, 2000 सतयुग के बीच है तो ब्रह्मा जी का आठ बार होता है, 2000 सतयुग 2000 त्रेता 2 द्वापर 2 चक्र 2000 तमो की आठ पर इन दिनों से होती है द्रौपदी की आयु 100 वर्ष की, और मेरा से 100 वर्ष की उम्र, वो ब्रह्मा जी मरते हैं तो बाल करने ऋषि एक मुंह तोड़ते हैं, रोज ना कौन मर मर ये तो रोज ही मरता रहता है, अब ये तो बद कौन हुआ है। अब कथा भी जाएंगे कि जितना गुआ है इतने ब्रह्मा हुए तब तक अभी तक कि ये गांव ठीक है तखा देंगी है। थोड़े चीने के लिए कुछ कौन गुणा है लगे जीवन है संभव पंच दशा कल पंत नाथ गुमा नैसा कर तुम में लोग होंगे 15 वर्ष उम्र 15 वर्ष की और समय मन में भरे तो हम जी रहे हम जी रहे 15 वर्ष कद्दू नहीं आया पूरा नहीं आया अब कद्दू की संधि चल रही है। लघु जीवन सम्मत पंच दशा 15 वर्ष लघु जीवन हर बार मार कर ऐसी कहता है बस थोड़े चीजें वास्ते कुछ थोड़ा दिन है समझे कुटे कौन बना है घास दे दिया बैठे सूर्य ताप लगा देता है तो भाई दे लगा दिया मत भूले मन मोह में बांधु बदले पीप क्यों बैठो संग्राम के तू ऊँडी देगा नीम ऊँडी देगा नीम हिया फुटोड़ा गेला पर आगा ने छोड़ा दे कुण रेवन देला हिया फुटोड़ा मत भूले मन मोह में बांधु बदले पीप क्यों देखो संग्राम के तू ऊँडी देगा नीम पूरी देकर फूटा गेला कर आगे रेवन देला लग सो सी झूड़ में रुण तो फिर जीव मत बोले मन मोह में तू भालू भरे पी भगवान याद कर रहे क्यों बैठो सदराओं के तू ऊँडी देख रही हम बैठ गया हमारे आ रहे हैं हमारा घर है हमारे घर है ये मेरे देश बेला या तो है कुछ ये मेरे मंदिर ये मेरे साथे ये मेरे कामे केली करे नहीं ये मेरे सेवक है दिन रात्री ये मेरे माता पिता पति बंधा भाई ये मेरे पुत्र ये मेरे राति सुंदर पैसे साड़ी से जाओगे तेल से जाओगे मुझी से बात मारा है मारा है मारा है असनम में भाजा में बंधु वर्गो में असनम में वसनम में भार्या में बंधु वर्गो में थी यदि मैं कुरु अलंकार भगवान जी को मैं बकरी मत नाराज सटका मैं कहते हैं मैं वसनम में भार्या में बंधु वर्गो में थी यदि मैं कुरु अनु काल मेरे को अंतिम प्रसाद मेरा है ये मेरा है ये मेरा है भूल गया तू भूल गया तू कितना दिन ठहरेगा कितना दिन मेरा मेरा करेगा इसमें मैं बकरियों का जो बकरियों काल मेरे को आज नाजी इस वास्ते भाई शांति से रहो सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ सेवा करो जीवो जीते अपने जीजा जिसके सुख हो सो मर जाए हुआ मौज हो गई अब मर गए बस पीछे कोई आपने सेवा चाहते खुश नहीं चाहते जीवो जीते सेवा करो हम तो सेवा करने के लिए है क्योंकि मरने मरने वाले सभी हम भी मरेंगे ये भी मरेंगे सभी मरेंगे तो सेवा करो आपस में प्रेम रखो सेवा करो एक एक हित करो एक एक सुख पहुंचो और मौज में रहो आनंद से मर जाओ तो मौज में रहो अरे भाई जीवो तो मौज में जीवो मरो तो मौज में मरो दुख पाओ दुख पाओ जीवो तो मौज में मरे तो मौज में पूरे मर्द में जो हरा लाल में कुछ है मैं पूरा मर्द है तो हरदम कुछ जो कुछ हो जाए आनंद हो रहा है मरे तो आनंद जीवे तो आनंद जन्म जाए तो आनंद मर जाए तो आनंद धन आ जाए तो आनंद सला जाए तो आनंद यही तमाशा है तमाशा है। धन आ जाए कभी कभी धन आ जाए, ये आता है, ये तमाशा है। संत थे, कलकत्ते में टीकमाणी जी थे अग्रवाल, बेश रामायण का बड़ा प्रेम था और वे बड़े प्रेम में रहते थे, कथा कथा करते थे, बस झगड़ा कोठी है ना, झगड़ा कोठी में रहते थे वो, मुसलमान ने हिंदुओं ने लड़ाई हुई और झगड़ा वहीं शुरू हुआ, उसका नाम झगड़ा कोठी कहते आज ही, उसमें रहते थे। वो कहते थे कि मैं मेरी हिस्ट्री के पास सोया हूँ, वहां भी आदमी आ जाते, धनी आदमी थे, बहुत आदमी आते, और कह रहा था कोई आओ आने दो हमारे पास आने दो। वो मिले थे मैं, रामायण के बड़े प्रेमी थे, रामायण सुनते, और अब कोई नहीं आता है, जयराम जी लक्ष्मी माता करी कृपा में चंचल रूप देखायो, चंचल रूप लक्ष्मी माता जी ने, बस मेहरबान हो गई, सब लोग फिक्र गए, अब कोई नहीं आता, रामायण पढ़ते बैठे मौज में, अब सही शांत हो गया उनका। मेरे तो वो कहते थे रात दिन आदमी बताता लगा रहता, मेरे पास वही आदमी आ जाते, अब कोई नहीं आता है, मौज बढ़िया, बस रामायण का पाठ करते हैं, अब सही नहीं रहा, सुन में चले गए। तो बड़े आनंद है, कोई आवे तो उस मुसीबत, नहीं आवे तो मुसीबत, अपने क्या फर्क पड़ा है, आवे तो अच्छी बात है, नहीं आवे तो अच्छी बात है। ऐसे आप सब हो जाओ तो कैसे आनंद है, कोई पति मरो, कोई पुत्र मरे, कोई भाई मरे, कोई बंधु मरे, कोई माँ मरे, कोई बाप मरे, ये तो मर्जी भाई, सगले मरने वाला, मरने वाला ही मरना वाला एक कथा होया है, बिना मरना एक कोई, एक कोई बताओ आप में कि मैं बिना मरे मरना, जो देखो मैं भी कहता हूँ सुना मरने वाला है तो क्या है। अरे बाप के खातिर रोते थे, अब आपके खातिर रो बाबा, होने पर जीने धरो बाबा, मौत नगारा भागा, तारे माथे नगर बजे मौत नारे, तू तो मनमा जाने से मर बोन थीरे, मरनो पर से दिया तक काल, तारे माथे नगर बजे मौत, मौत के नाम बोत बाज रही, सिर मौत के नाम बोत बाज रही, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार कया, नहीं कायम कोई मकाए, हाँ सिर का से यही रिवाज रही, ये देश रिवाज यही है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जामन तैयार गया, नहीं कायम कोई ठिठन भाई, सब जाने वाले खाली हो जाएगा सब। आज से 100 वर्ष पहले यही सही थी, 100 वर्ष और 100 वर्ष के बाद रहेंगे नहीं, सफा खाली जय राम जी। तो थोड़ा दिन रहना है, सेवा करो, प्रेम करो, एक एक उपाय करो, एक एक राहत करो, एक एक की सेवा करो, अपना समय शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, सबको सुख पहुंचाओ। तो भाइयों मौका है, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से अधिकार से औदे से कोई तरह कार्यकाल सुख पहुंचाओ, बहुत करो, अच्छा वायुमंडल पैदा करो, जो सब सुखी हो गए, सब सुखी हो जाए, दुखी क्यों करो, अरे दुख करेगा कि तादिन जीवोगा तो दुख क्यों बताओ, दुख क्यों बताओ, आनंद करो, सोमा मस्ती करो, शिव की सेवा करो, और गायों में अब आ बताए, खेती हुई चौकी, वर्षा हुई, घास हुई, गाय छोड़ ली, बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है, बड़ा भारी पाप है। वे बेचारे आपके आश्रित है, उनकी पीढ़ियां बीत गई आपके, आप आपके पास रहते रहते गौआ जी पीढ़ियां भी थी, ऐसा भी कई घर हमने सुना। वे बोले कि जब तक घास है तब तक गायों को घास देंगे, घास नहीं तो धान देंगे। वही भी खाओ मैं ही खाओ, अठोल मर जाओ तो मैं ही मर जाऊ, वही मर जाऊ। हम जीवे तब तक गीत गायों को नहीं मरने देंगे, क्यों हमारे साथ ही महाराज सच्चे हृदय से विचार देखो तो घर में कीड़िया ले हुए भी चीटी चिड़ी कमेड़ी ऊंदर घर ही में घर केता। आप घर मानते हो चिड़िया अपने धरती घरों में, आपके घर में घर है, चीटी है कीड़ी भी घर है, कमेड़ी है ऊंदरा है चूहा है उनका घर है, वह भी घर का मालिक है। अरे घर में गए घर कीड़िया आ गई, अरे कीड़िया तो आपके घरे बैठे तुम आ गए, तुम अपने घर में है कीड़ा तो अपने घर बैठे अपने घर में फिर तुम आप ही घर ना घेरे तुम आ गए कहते कीड़िया आ गई कीड़ों के घर है तो घर में नहीं आ गई घर छोड़ दे आप घर छोड़ दो आप चिड़ी है चिड़ी है कमी है ऊंदरा है चिड़चा है गिलारिया है या फिर घरे बैठी मोल से घरे में घर के था आये जो सभी उस जाते बासो दिन दिन देता दिन दिन बासो दिन आये जो सब जैसे कोई ब्याह कर आ गई कोई जन्म कर आ गया कोई आ गया कोई शादी आ गया कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हाथ गया कोई उससे आ गया धीरे सब मर रहे हैं क्या मर रहे हैं सभी तो रहने वाला कौन है सब मरने वाले सब मरने वाले इकट्ठे हुए सब मरने वाले मृत्यु लोग है मरने वालों को लोग है ये रहने वाला कोई नहीं है। इस वास्ते भगवान को याद करो अरे भगवान मारा है भगवान मारा भगवान कदी मरे ही नहीं है कैसी मौज की बात है। अरे भगवान का भजन कर तो वो भी नहीं मरेगा कोई भगवान के साथ रहेगा मेरे भगवान के साथ है। मेरे तो मेरे दिल को पाल दूसरा तो कोई बीरा भाई कहते मेरे तो मेरे दिल को पाल दूसरा तो कोई जाके सिर्फ बोल मुगट मेरा पति सोई बरबरिए गोपाल जी से अमर सुर हो जाए ऐसे बोझ में रहो सेवा करो सबकी सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ और मस्त रहो आनंद में विभाग रहो मस्त रहो। गायों को पालन करो भाई मिसाल में दूध दी है दही दिया दही दिया घी दिया सब दिया गायों ने और बैल दिए बढ़िया बढ़िया हजारों हजारों मुर्गियों के बैल घोड़ों के समान चलने वाले घोड़ों से तेज चलने वाले। एक आदमी पहुंचा सरकार के पास कि मेरे घोड़ों गायों को मेरे घोड़ों बर्दों को ले गया शोर जो जल्दी चलो क्या घोड़ों घोड़ों पकड़ घोड़ों पकड़ में नहीं आए मेरे पैर घोड़ों पकड़ में नहीं आए क्या नहीं किया चला ऐसे घोड़ा जो वो भी चले घोड़े को चले गया जावे वो जावे गाड़ी इतने में बोल रहे थारे बापा जी सर घास रहे रास घास रहे थारे बापा जी रास खेचे घोड़ा के पीछे अरे गए सामने गए ले गए घोड़ा पीछे ले गया तुम्हारे बैल चले गए बैल जानी हंसनी मेरे बाड़े भी आप रहेगी मेरे बाड़े कैसे बैल होते घोड़ों ने बड़ी घोड़ा के पीछे दौड़ गया ऐसे मेरे घर गए बैल गया तो घोड़ चोर थी चोर ले गया अरे घोड़े नहीं मारे बाड़े की इज्जत रहेगी नहीं मेरे हमारे बाड़े में ऐसे ऐसे बैल होते ऐसे बैलों को जन्म देने वाली माता गौआ और गौआ ने हमें छोड़ दी। भाइयों गौर पालन करो बड़ा भारी पाप है बड़ा भारी पाप गौ जगह जगह गौ गौ भी है बाबा एक जगह गौ इकट्ठी हो जाए और पालन करना मुश्किल है। सात चोर में 30,000 गायों को इकट्ठी हुई 30,000 ये बाबा जी साधु है भाई, साधु वाली गौशाला आप जा आ जाओ आ जाओ। अपने वहां गए थे कौन सा गाँव? हिसार गए थे। हिसार हिसार वहां से एक पानी ने कहा मैं 40 गाड़ी भेजूंगा, 40 गाड़ी 40 गाड़ी ट्रक 40 ट्रक भरिया हुआ घर से भेजूंगा। लेकिन 100 गाड़ी भेजी है मैं समझ रहा है हमारे पास 100 गाड़ी 100 ट्रक 10 ट्रक लगे एक दिन में 30,000 आया 10 ट्रक रोजिना 10 ट्रक भरिया खर्च हो गए 100 ट्रक भेजी 100 ट्रक क्यों 40 भेज होता था भेज दे भेजोगे संकोच में गया 100 ट्रक भेजी। पैसा ही में पया जैसी या गए मर जैसी क्या काम करें छोड़ मरोगा। दादू दुनिया बावली सोच करे गली रोटी जैसी राम जी दोपहर पहली रोटी छोड़ मरेंगे घर में रोटी पड़ी है बड़ी रोटी कपड़ा सब छोड़ कर मरेगा चिंता करे रोटी कैसे मिलेगी कपड़े कैसे मिलेगा परिवार धीरे धीरे करो रोटी नहीं मिलेगी अकल गदा चढ़ी है। अरे तुम्हें कुछ अकल तो समझो 200 मर गया बंद करो बंद करो ऐसा मरे वो नहीं अब 200 हो गया मरे वो नहीं क्यों कई 16 मर गया बूढ़ा बूढ़ी पटेट है पानी पाने वाला नहीं है 16 मर गया। हम गए दर्शन में कि महाराज 200 जो एक दो पागल कुत्ता खा गया जो मर गया जब आप आशीर्वाद दो। अरे थारे घर में खान 16 से पैदा करो बैठ कर देवर हम गए महाराज आशीर्वाद दो आशीर्वाद आशीर्वाद लखना है आशीर्वाद लगना है घर में पैदा होने दो। आप लोग भाग ले के रात है महान मूर्खता है महान मूर्खता अब संतान नहीं सहित अलग रहो पहले संग करो रह नहीं सकते फिर 16 हो जाए पेट में फिर गर्भपात करो इसी समान कोई पाप है पाप कोई भाइयों बहनों कृपा करो कृपानाथ ऐसा महान पाप यद पाप अपने मरता है दूर रहो ऐसे मत करो भगवान को याद करो भगवान का काम करो करो तो सेवा करो गर्भपात क्यों करो ऐसा घोर पाप क्यों करो काम भी करो तो सेवा करो आनंद में रहो मन में रहो तुम भी मस्त रहो जो मस्त रहो आप भी रहोगे उन लोग भी रहोगे सोना को भी मानोगे। पाप मत करो भाई पाप मत करो भगवान को याद करो। ये अभी जो खुली मिली है किसी को बंदूक मिलती है तो रक्षा वास्ते मिलती है चला दे अवसर यू भी चला दे पर चलाने का नतीजा खराब होगा। आप काम करते हो उसका नतीजा बहुत खराब अभी आप राजी होते हो नतीजा खराब इस वास्ते भगवान का वश नहीं करो सेवा करो सुख पहुंचाओ सबरानी सेवा करो। मनुष्य शरीर सेवा के लिए मिला है देवताओं की अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं चंद्रमा अपनी अपनी ड्यूटी बजाते सूर्य अपनी ड्यूटी बजाते हैं वायु अपनी ड्यूटी बजाता है पृथ्वी अपनी ड्यूटी बजाता है पृथ्वी देवता चंद्रमा देवता ये सब वो देवता साध्या देवता श्रद्धा देवता ये अपनी अपनी ड्यूटी बजाते है सेवा करने वाला एक मनुष्य सेवा करने की शक्ति और में नहीं है मनुष्य में है। सेवा ले सकते हो वृक्षों से ले सकते हो पशुओं से ले सकते हो पर सेवा कर नहीं सकते सेवा करने की ताकत एक मनुष्य में है। और मनुष्य ही गर्भपात करे मनुष्य भी हत्या करे हिंसा करे अब रक्षा कौन करे तुम्हारी दशा भी बुरी दशा होगी। रक्षा करो सेवा करो सुख पहुंचाओ जब तक प्राण है तब तक काम करो सेवा करो सुख पहुंचाओ भाइयों मौका है मौका समय सुख फिर का पछताने का वर्षा तुम किसी सुखाने समय है समय अभी मनुष्य शरीर मिला हुआ है, भगवान ने कृपा करी है, करुणा कर कीने कृपा दीने नर वर दे, करुणा कर कीने कृपा दीने नर वर दे, नाचे ने करते नाश कर दिया उसका। मनुष्य ने दिया भगवान ने कृपा करके सेवा करने के लिए, सेवा करने का केवल मनुष्य को अधिकार है, मनुष्य संबंध देवताओं का अधिकार नहीं है, किसी प्राणी का अधिकार नहीं है। सेवा ले सकते हो, देने वाला सेवा करने वाले के मनुष्य, वे मनुष्य सेवा करने की छोड़ दी मार कर खा जाए, बहुत पाप है, अध्याय बड़ी भारी। इस वास्ते अब पाप बंद करो, कृपा करो, कृपानाथ सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, सबका हित करो। ते प्राप्त मंत्री माँ मेवा सर्वभूत हिते रथा, प्राणी मात्र के हित में रहते होते हैं, भगवान कहते वे मेरे प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम विषय कृष्ण क्रोशा, जिनका पाप नष्ट हो गए ऋषि मुनि महात्मा वे मेरे को प्राप्त होते हैं। कौन के सर्वभूत हिते रथा, प्राणी मात्र का हित रहो, किसी का हित मत करो। पर हित सरी सधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जन के बन माही, तिनका जग दुर्लभ कसु नाही, पर हित बस जन के बन। कैसी मुसीबत, हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सबको सुख पहुंचाओ। उमा संत की है बधाई, बंद कर जो करे बधाई, संतों के स्वभाव है दुख देने वाले को भी सुख देते, ईश्वर बंद है मेरे घर पे तो मिठाई भी संधि करे, मिठाई भरा हुआ है, जैसे साधु स्वभाव वाले विभीषण के दात की बारी रावण है तो कहते आप पिता के समान भले कोई मारा, पर राम भजे वही तो हो तुम्हारा, तुम्हारा हित तो भगवान के भजन से है। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, मंद करते हुए भलाई करते हैं, वही श्रेष्ठ संसार पे जो सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे, सबको आराम पहुंचावे, सबका हित करे। संसार में जीना है तो उन्हीं का जीना धन्य है जो उसमें सुख पहुंचावे। दुख देने वाले कीड़े मकोड़े गिलास बहुत उसे है, दुख देने वाले जानवर भी है, सांप है, मनुष्य बहुत है। मधुर शरीर प्राप्त किया, मधुर शरीर सेवा केवल सेवा के लिए, गायों की सेवा करो, बाल बच्चों की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, माइकों की सेवा करो, अपने माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करता है उस पर भगवान भी विश्वास करते है कि मेरी सेवा करेगी। जो माँ की सेवा नहीं करते भगवान विश्वास नहीं करते, ये अपनी माँ की सेवा नहीं करते, पिता की सेवा नहीं करते, दादा दादी की सेवा नहीं करते, मेरी सेवा करेंगे, ये भरोसादायक आदमी है। भगवान विश्वास नहीं करते, इस वास्ते बड़े बूढ़ों की सेवा करो। कैसी मौज की बात है, हम पिछले पीछे गांव में गए, उसने बूढ़ों को इकट्ठा कर रखा है, जैसे गौशाला करते हैं सूरत में नहीं, रोहतक में हम गए थे, वो देखने नहीं गए, शरणानंद जी महाराज के स्थान है, उसमें बूढ़े बूढ़े आदमी इकट्ठे गए, कोई जाति का वो बूढ़ा ले लो, 52 आदमी बूढ़े और 12 स्त्रियां, वो बताई संख्या कि 52 आदमी है, पुरुष 52, बूढ़े जो हमें दूध दे रहे, सुबह दूध चाय देते, लहसुन प्याज कुछ देते, बंद चाय हो चाय बंद करो, चाय बंद कहते बंद चाय बंद कर देंगे, गायों लगी हुई बहुत सी, वो गायों में दूध देते, भोजन देते, ये सेवा करते, बड़े बूढ़े माँ बाप उन्हें बेटा बेटी है वे सेवा नहीं करते। उसमें एक मुसलमान है और 51 हिंदू है, माँ बाप सेवा करते नहीं, बेटे बेटी सेवा करते नहीं, हम लेकर आए वहां लेकर विचार देगा पढ़ेगा सब बढ़िया मकान है स्वच्छ साई देव सफाई है गया सब खड़ी है बहुत सी और गाय में दूध लेते हैं दूध पाते हैं भोजन देते हैं ऐसे सेवा करते हैं। सेवा करने वाला भाई वो क्या वो बड़ा धनी मतलब है बड़े धनी आदमी का लड़का है अरे कुछ नहीं लेता है जब सेवा करता रात दिन सबकी सेवा करता है तो कैसा आदमी है बावन आदमी बावन वाला स्त्री बूढ़ी बूढ़ी बनी बेचारी चलना फिरना नहीं आता काम धंधा कुछ होता नहीं बूढ़े वो घर वाला नहीं घर वाला छोड़ दिया घर वाले छोड़ दिए घर वाले जो बेटा पोता होगा ही कोई सेवा नहीं करते आ जाओ भाई यहाँ सेवा करो बड़े प्रेम से सेवा करते हैं आदर से सेवा करते हैं बूढ़े बड़ों के कुछ भी काम नहीं कर सके दूध देना उनको भोजन देना सब तरह पूछना बीमारी हो तो ठीक करना बीमारी में सेवा करना ऐसे बूढ़ों की सेवा करते हैं। मैं कह खर्चा कैसे चलता है ये खर्चा हमारे बम्बई के आदमी में क्या रखा है जब कमी पड़ती है तो दिल्ली में खर्चा कम है तो वहां से बम्बई से आ जाता है धनी आदमी कई आदमी ने मुखो करे और दिल्ली में धन भेजना वे समझते हैं हमारा धन सफल हो गया बड़े बूढ़े माइताओं की सेवा में लग जाए तो बम्बई में ले देते हैं भाई कमी आ गई है वह दे जाते हैं कोई दे जाते हैं भाव कितना शुद्ध है कितना निर्मल भाव है सेवा कर अरे आप गायों को छोड़ देते हो गायों को छोड़ देते हो दूसरे मनुष्यों को ला कर सेवा करते हिंदुओं के 51 तो हिंदू है 52 एक मुसलमान कि बूढ़ा है कोई सेवा नहीं करता बूढ़ा है मुसलमान हो हिंदू हो कोई हो अपन सेवा करो सुख पहुंचाओ सबको आराम पहुंचाओ हित करो दूध पाओ सुबह शाम दूध पाते हित करते ऐसे आप लोग भी सबका हित करो तो कितनी आनंद की बात है आप सुखी हो जाओगे सदा ये दिन नहीं रहेंगे सदा दिन रह ही रहेंगे सदा ही दिन रहेगा अब मैं चलता था खूब जोर से अब बस अब हाथ से होता था वही हूं मैं 5-10 वर्षों से कुछ क्या है अब महाराज थोड़ी दूर जाना नहीं होता मुश्किल होती है ऐसी ऐसी जीव तो दशा ये हो जाएगी मजा हो तो हो जाएगी भाई ये दशा रहेगी थी ये दिन नहीं रहेगा ये सच्ची बात है हम भी जाते थे रात्रि में चलते थे कदम अभी चलो करो मुश्किल होगी मना ऐसी सब दशा होने वाली है इस वास्ते सेवा करो माइया से माताओं से करना है सासू है दादी सासू है बूढ़ी बड़ी माताओं है उनकी सेवा करो वे भगवान की प्राप्ति के साधन है उनकी सेवा करने से भगवान राजी होते हैं की सेवा करने से तो आप तो भगवान की कृपा से शरीर मिला है सेवा करो सबकी सेवा करो नारायण नारायण नारायण अब थोड़ी देर जैसे ना जय जय सीतापते रामा जय जय राधे घन श्यामा जय जय सीतापते जय जय सीतापते रामा जय जय राधे घन श्यामा जय जय सीतापते रामा जय जय राधे घन श्यामा जय जय राधे घन श्यामा जय जय राधे घन श्यामा जय जय राधे घन श्यामा जय जय राधे घन श्यामा जय जय